Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya, radyomuzu, radyomuzun sesini, nefesini, Açık Radyo'nun semalarını özlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay, bugün 30 Kasım 2022 Çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlilerine Açık Radyo'da, Çetin Ceviz'de hep beraberiz. Bugün çok değerli dostum, biricik arkadaşım, meslektaşım ve görev yoldaşım avukat Mustafa Keskin'le beraberiz. Değerli Mustafa, hoş geldin. Hoş bulduk Deniz. Hem sana sımsıcak sarılıyorum hem de tüm dinleyicilere selamlarımı iletiyorum. Beraber birçok şey yaptıktan sonra bu radyo kaydında ilk defa çalışıyormuşçasına heyecanlanmak sanki bir çocuk parkında karşılaşmışız ve orada tanışmışız hissi de uyandırıyor benim de. Yeniden yepyeni şekillerde buluşmak, yeni şekiller oluşturacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. İlk önce teklifimizi kabul ettiğin için, konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Ben de birçok programa konuk oldum bu döneme kadar ama bir arkadaşın programına konuk olmak daha ayrı bir heyecanmış galiba. Şimdi yüreğim hop hop çarpıyor. Umarım güzel bir sonuç. Her zaman yaptığımız gibi güzel bir sonuç ortaya koyarız beraber. Aynı heyecan bende de var. Koskocaman bir gülümsemeyle konuşuyorum şu anda o yüzden. Biz bugün İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlar olarak da, üyeleri olarak da buradayız. Ve konuşacağımız konular belki bunları da kapsayacak. Ama kulak misafirlerimizin, dinleyicilerimizin anladığı üzere bu sevgi içerisinde seni objektif bir gözle tanıtmam mümkün olmayacağı için ilk önce senin kendini tanıtmanı isteyeceğim ben. Tabii memnuniyetle. 30 yaşındayım. Görme engelliyim. Rehber köpekle hareket ediyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Avukatlık yapıyorum. Bir şirkette avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda hem STK'da hem de baroda görevlerim var. Buna ilave olarak da bu sene doktora yapmaya başladım. Eskişehirliyim. Üniversite hayatıma kadar kısım Eskişehir'de geçti. Ve hala orayla bağlantılıyım. Anlatılacaklarım ilk başta bunlar galiba. Hı hı. Bu da çok objektif oldu Mustafa'cığım. Aslında burada gizlenmiş birçok başarı var diye düşünüyorum. hukuk fakültesi... O zaman biraz daha detaya gireyim. Hı hı. 11 yaşından sonra ben görme eğitimi tamamıyla kaybettim. Ondan önce bir tedavi süreçlerim falan sürdü. 11 yaşından itibaren tam anlamıyla total bir görme engelli oldum. Tabii yeni hayata alışma evresi geçirmek gerekiyor. Bu oryantasyon eğitiminin alınması gerekiyor. Bu da yaşayarak olacak bir şey. Hı hı. Ben her zaman söylerim. Sonuçta bir engellinin hayatı ailenin öngörüsüyle çerçevelenebilir. Yani aile onun sınırlarını belirler. Aileniz neyse, bir engelli için aile neyse, engellinin yapabileceği de onunla sınırlıdır. Ben onda şanslıydım. Ailem elinden geleni yapmaya odaklanan bir aileydi. Hemen bir engelli olarak ilk almam gereken eğitimleri almama vesile oldular. İşte bağımsız hareket, bir rail yazı eğitimleri gibi eğitimler aldım. Ama tabii aile ortamında olduğum için pamuklar arasındaydım. Yani açıkçası belki o dönemde engelli olduğumun bile farkında değildim ben. Ya çünkü sokak her zamanki sokağım, akrabalarım, beni bilen, beni seven insanlar, keza okulum öyle. Bir pamuklar arasında geçti bu süreç. Daha sonra lise de fazla farklı olmadı. Çünkü yine ailemin kozası içerisinde olduğum için dış tepkilere, dış etmenlere kapalı bir hayattı benimki. Biz engelleri daha çok engelli yapan dıştaki etmenler olduğu için ben bu dönemde de bence engelli olduğumu hissetmedim. Daha sonra üniversite sınavına girdim. Yine burada da ailemin desteği çok büyük. Çünkü soru okumalardan, işte matematik sorusu okuyacak öğretmenlere özel ders aldırmalar, yorucu bir süreçti hepimiz için, hem maddi hem manevi açıdan o son sene, üniversite hazırlık senesi. Gerçi her öğrenci açısından yorucu bir sene o sene. Bizim için bir erişilebilir kaynaklara uğraşmak açısından da yoruculuğu artıyor bir nebze de olsa. Fena olmayan bir puan geldi. Ya Eskişehir'deki okuldan daha yüksek okulları kazanabilecek bir durumdaydım puan açısından. Ailem tabii önce bir Eskişehir'de mi okusan acaba diye şey yaptı. Çünkü o oluşturdukları kozayı kırmak istemiyorlardı. Pamuklar içerisinde yaşamama devam etmemi istiyorlardı. İnatçıyım biraz. O inatçı kimliğim biraz ön plana çıktı. Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi dekanı, oğlum bu yaşta ayakların üzerinde durmayacaksın da ne zaman duracaksın? Bak puanın da var. Puanına yazık etme bari diye. Çok güzel bir öğüt verdi bence benim için. Ben de buna... Evet, bu ya çünkü böyle kıymetli insanlara denk gelmek çok zor. Kesinlikle. Çoğunluk engellisin, evinde otur kardeşim, heyecanlara girme der. Hı-hı. Ama hoca bana çok kıymetli bir öğüt verdi. Ben de inatçılığımı alıp yanıma bu öğüte kocaman sarılıp tercihlerimi yaptım. Ve İstanbul'da Koç Üniversitesi'ni burslu kazandım. Aynen öyle. Geldim. Ama elim, kolum, ayağım, her tarafım titriyordu. Çünkü ailemden ilk defa ayrı kalmıştım. Dolayısıyla ben o anda işte aileden çıktıktan sonra engelli olduğumu anladım. Önce işte engelli olduğumu anlayınca ihtiyaçlarımın ne olduğunu da öğrenmeye başladım. Benim erişilebilir kitaba ihtiyacım vardı. İşte kampüs içerisinde erişilebilirlik çalışmalarına ihtiyacım vardı. İşte yüzey çizgileri olsun, birden kafamı çarpacak alanların elemine edilmesi olsun vesaire, erişebilirlik ihtiyaçlarımı da görmüş oldum ben. Bir engelli neye ihtiyaç duyuyor onu da görmüş oldum. Ve okul yönetimiyle bunları açtık. Ya bu dönemde aktif bir hak arayışı içerisinde olduğumu söylemem güç. Sadece kendi ihtiyaçlarım çerçevesinde bunları başardım. Daha sonra iş hayatında yine kendi el yordamıyla, kendi ihtiyaçlarımla hak arayışlarım oldu. Bu dönemlerde STK'lara pek sıcak bakamadım açıkçası. Çünkü benim uzaktan gördüğüm kadarıyla bizim STK'larımız bir arada hareket etmeyi beceremeyen, hak elde etmeye odaklanamayan, hep birlikte ya tek ses olamayan, talepleri ileri sürme açısından tek ses olamayan, az olsun bizim olsun, az olsun bizim mahallede olsun, az olsun çay içelim, az olsun sohbet edelim kültürlerini taşıdıkları için ve ne yazık ki bunlar da bana uygun olmadığı için ben STK'larda yer almayı tercih etmedim. Daha sonra bir rehber köpeğim oldu, Rehber Köpekler Derneği sayesinde. O rehber köpekle ben biraz daha bağımsız harekete kavuştum ve aktif gezilerim oldu. Bu sefer de şeyi fark ettim. Ben gezdikçe insanların rehber köpeği konusunda farkındalığı artıyor. Farkındalık artınca da benim tırnak içerisinde engelli aktivizmine doğru kayışım gerçekleşmiş oluyor. Daha sonrasında baktım erişilebilirlik sadece şeylerle alakalı değil. Gittiğim yolla, içine girdiğim AVM ile alakalı değil. Hı hı. Bizim mesleğimizi icra ederken adliyelerde UYAP'ta, kullandığımız UYAP'ta, kitaplara erişimde hep sıkıntılarımız var. Sonra o noktada Görme Engelli Hukukçular Derneği'nde tanışmış oldum. İlk içinde bulunmaktan mutlu olduğum STK. Onun yönetimine girdim ve çeşitli adalet erişime ilişkin raporlar hazırladık. Orada bu raporları hazırlarken arkadaşlık, dostluk kurduğum Hüseyin Varol'la dedik ki bizim kendi meslek örgütümüz var. Orada da engelli haklarını canlandırmamız, baromuzun da bu konuda masaya yumruğunu vurması, o güçlü yumruğunu vurması gerekiyor dedik. Ve baro merkezinde de yönetimine de katıldık. Ve orada da çok kıymetli insanlarla, Deniz Yazgan gibi, tanıştım ve beraber çalışma fırsatım oldu. Aslında İki hafta sonraki programımızın konuğunu da bu şekilde açıklamış oldu Mustafa. Hüseyin bizim beraber çalıştığımız, dirsek çürüttüğümüz ve çalıştıkça da beraber çalışma mutluluğuna şükrettiğimiz bir diğer meslektaşımız. Bizi dinliyorsa eğer ona da bu şekilde bir selam göndermiş olalım. Mustafa, her dinlediğimde seni aklımda bambaşka kıvılcımlar yanıyor. Aslında en başta engelli kavramıyla tanışma öykünü anlatırken engellilerin haklarına ilişkin sözleşme, yani Birleşmiş Milletler'in Engelli Hakları Sözleşmesi diye bizim aramızda formülize ettiğimiz sözleşmenin girişine o kadar güzel değindin ki, çünkü girişin e-bendi bize engelliğin gelişen bir kavram olduğunu ve engellilik durumunun sakatlığı olan kişilerin topluma diğer bireyleriyle birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar olduğunu kabul ederek diye başlıyor bizim sözleşmemiz ve tam olarak anlattığım gibi içselleştirilmiş sağlamcılığın olmadığı, yani sen engellisin sen bunu yapamazsın, engelliler evinde otursun gibi bir söylemin benimsenmediği bir dünyada, ki bu çekirdek aileden geniş aileye kurduğumuz habitatta başladıysa eğer, engellikle Türkiye'nin algıladığı gibi, yani sağlamcı algılarla karşılaşmamak çok mutluluk verici ve belki de seni inceliklerinle sen yapan örneklerden bir tanesi. Keşke engelli kavramı bu şekilde yaşanmasa da evrensel bir gerçekten söz ediyoruz. Bu anlattıklarında özellikle STK sürecinde ve mesleğine atılımında bizim can dostumuz TEPS'in ayrı da bir yeri var. TEPS, Mustafa'nın rehber köpeği, sayın dinleyicilerimiz, ismi TEPS ve dünyanın en tatlı neşe kaynaklarından bir tanesi. Belki benim de seninle tanışma sürecimi, yani TEPS'in adliyelerle yaşadığı sorundan da söz edebiliriz. Tabii. Aslında bizim engelli olarak hayatta karşılaştığımız sıkıntılar bir, uygun düzenlemelerin olmaması, iki, düzenlemeler olsa da bunun hayata yansımaması şeklinde belki hukuki bir bakış açısıyla netleşebilir. Ya rehber köpeklere ilişkin, evet, ya erişilebilirlik hakkı engelli hakları sözleşmesinde tanımlanmış bir şey. Ama buna ilişkin alt düzenlemeler olmadığı için Türkiye'de rehber köpekle hareket ederken biz çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ya genellikle kişi bazlı sıkıntılar oluyor bunlar. Çünkü kurumsallığı yönetecek bir kural olmadığı için. Mesela şeyde çok rahatım, uçakta, trende çok rahatım. Çünkü yönetmeliklerimiz engelli köpeğin binebileceği şekilde düzenlenmiş. Evet. Ama adliyelerimizde böyle bir şey yoktu. Çağlayan'a gitmek gerekti TEPS'le yaşamaya başladıktan sonra. Orada girişte bir sıkıntı yaşadık. Çünkü daha önce hiçbir rehber köpek gitmediği için orada bir tahammül oluşmamış ve ne yazık ki benim haklarımı gözetecek bir alt düzenleme de olmadığı için kişisel görüşler çerçevesinde bir engellemeyle karşılaştık. Birkaç hafta boyunca baromuz olsun, işte barolar birliği olsun, meslektaşlarım olsun, bu tutumun ne kadar lüzumsuzca bir tutum olduğunu ifade edip, olması gerekeni anlatıp hakkımız olanı aldık diyelim ve artık şimdi bütün adliyelerde erişilebilir bir şekilde giriş yapabiliyoruz. Keza bu anlatma işlemlerini tiyatrolarda yaptık. Tiyatrolara rahat bir şekilde girebiliyorum. AVM'ler keza öyle. Tabii bizim mücadelemiz ne yazık ki bitti, oh nefes aldık diye sona ermiyor. Çünkü böyle bir artık mücadele çuvalımız mı var, dert çuvalımız mı var diyeyim, ne diyeyim. Sürekli içinden bir şeyler seçip onu çözüp arkaya atıp tekrar çuvaldan başka bir şey alıyoruz. Mesela kısmen ya da tamamen bu rehber köpek meselesini çözdüm diyorum. Ama bir bakıyorum çuvalımda kitaplara erişim diye utanç verici, yani 21. yüzyılda utanç kesinlikle verici bir konu daha önümde duruyor. Müsaaden olursa ondan da belki bahsetmek isterim. Aynen öyle. Ben Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun Ahmet Mithat Efendisi olarak tanımlıyorum Mustafa'yı. Muhteşem başvurular ve muhteşem kararlarla hukuk nezdinde ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu gibi aslında meslektaşlarımızın biraz ihmal ettiği diyeceğim Mustafa'cığım. Biraz ihmal ettiği bir kurumun önemli. Çok doğru. O kadar net bir şekilde ortaya çıkardı ki Mustafa yaptığı başvurularla ve ortaya çıkarttığı kararlarla. Belki bu bağlamda Milli Kütüphane sürecinden de söz edebiliriz, evet. Biz hukukçuların mesleği çok kıymetli. Oturduğu yerde okuyarak öğrendiğini pratik hayatta uygulamaya geçtiğinde daha da kıymetleştiriyorsun. Bir taş soğu onu mücevhere ancak uygulamaya geçirdiğinde pratik hayatta gerçekleştirebiliyorsun bence. Evet, ben öğrenmiştim. Benim işte bilgiye erişim hakkım var. Var. Buna ilişkin kanunda diyor ki, fikir ve sanat eserlerinin kopyalanmasına ilişkin kanunda, görme engeller için kitaplar Milli Kütüphane'ye verilir. O da engelleri hizmetine sunar diyor. O da diyor. Ama hiçbir şey yok ortada. Somut bir çıktı yok. Dolayısıyla orada hukukçu olmamın getirisiyle belki de işte bu hak arayışına girmem gerektiğini düşündüm. Ve önündeki çözüm yollarına baktığımda TİHEK diye, işte Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu diye bir elimizde güzel bir yolun olduğunu fark ettim. Bunun için önce idareye başvuruyorsun. CİMER'i de çok severim ben. Çünkü her konuda oturduğun yerde şikayetlerde bulunarak bir şeylerin çözülmesine en azından dürtebiliyorsun. O da güzel bir şey. Kesinlikle. Önce CİMER'den kuruma başvurdum. Çünkü bu sözünü ettiğim kanun 2012 yılında çıkmış. Yani 10 sene geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmamış bu kanun diye CİMER üzerinden başvurdum. Tabii ki olumlu bir dönüş olmadı. TİHEK'e başvurdum ben de. TİHEK'te bence erişilebilirlik açısından, engellilerin bilgi erişimi açısından kilometre taşı olacak güzel bir karar verdi açıkçası. Geçen senenin Ekim ayında bu karar yayınlandı. Dedi ki kanun hükmü açık, ayrıca işte engelli hakları sözleşmesi, bilgi erişim hükmü açık. Sen idareye söyledi bunu, sen görme engellere tüm kitapları erişimini sağlamalısın diye bir karar verdi. İdari yaptırım da uyguladı. Gelinen noktada ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hala kitaplara erişemiyoruz. O karar sonrasında işte bir şey uygulamaya geçtiler. Biz işte bazı kitapları söylüyoruz. Ellerinde varsa tarayıp gönderiyorlar ama mesela ben doktora yapıyorum. Sonuçta sınırsız esere erişmem gerekiyor. Aynen. Bazen 10 kitap talep ediyorum. Bazen 15 kitap talep ediyorum. Ama bana işte 5 kitapla sınırlısınız, 10 kitapla sınırlısınız diye sınır çiziyorlar. Ya da kütüphanemizde bu kaynak yok diye dönüş yapıyorlar. Dolayısıyla bu erişimi sağlayamadık. Yine keza zaten Kültür Bakanlığı bu kararın iptali için de yargı sürecini de başlattı. Ama ben güveniyorum, yani hukuk sistemimize güveniyorum. Çünkü apaçık bir hak ihlali, bir ayrımcılık yasağı ihlali var. Kesinlikle. Dolayısıyla hakkımızın erişme konusunda bir ilerleme kaydedeceğimizi umuyorum. Çuvalımızda daha çok erişilebilirlik sıkıntıları, hak ihlalleri var. Onları da işte hep birlikte merkez olarak arkadaşlarımızla, hak ölçüsünde çalışan STK'larla bulup çözüp daha güzel bir ülke inşa etmeye çalışacağız. Aynen öyle. Burada en önemlisi beraber olmak ve bu çalışmalardan birbirimizden feyiz alabilmek bence. Bizimle tanıştığımız, yani benim senin isminden haberdar olmaktan ziyade, bir celebrity olarak senden haberdar olmamdan ziyade, arkadaş olduğumuz ve beraber çalıştığımız, meslektaş sıfatıyla beraber çalıştığımız süreçte İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeliğimize denk geldi. Mustafa elbette söylemedi ama Mustafa İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'nin başkan yardımcısı bu dönemde ve biz hep beraber çok farklı çalışmalara imza attık. Belki beraber Ankara yolculuğumuzdan da söz edebiliriz. Noterler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz mücadeleden de söz edebiliriz. Daha doğrusu beraber değil, Noterler Birliği'ne yönelik mücadelemizden de söz edebiliriz bu noktada. Evet, merkez olarak aslında çok mutluyum yani hem ekip arkadaşlarımla beraber çalışmaktan hem de bu kısa sürede başardıklarımızdan çok mutluyum yani açıkçası. Noterler Birliği mevzusu bunlardan biri. Yani bir ya kişileri geçtim artık, bir görme engelli avukatın imzasını kabul etmeyen bir noterlik uygulamasının bu günümüz çağdaşlığında, günümüzün geldiği, teknolojinin geldiği noktada hala tartışılıyor olması utanç verici bir şey. Kesinlikle. Bunun çözümü için hala uğraşıyoruz ama ne yazık ki daha netice alınmadı. Keza TİK'in de buna ilişkin ihlaldir diye bir kararı var. Karşı muhataplarımız Noterler Birliği hukukçulardan oluşuyor. En azından bizim taleplerimiz dikkate alınmadıysa bile bu TİK'in kararını dikkate alıp, sonuçta insan hakları uzmanlarının verdiği bir kararı dikkate alıp gerekenleri yapacaklarına inanıyorum. Keza bizlerin adliyelerde erişilebilirlik konusunda çalışmaları var. Beraber incelemelere gidiyoruz destekleyen meslektaşlarla. Ya da cezaevinde incelemeleri yapacağız belki de yakın zamanlarda. Yine teorik tartışmalarımız, birbirimize değer katacak eğitimlerimiz sürüyor. Ya az önce de sen de söyledin ya, maksat burada tek başına tırnak içerisinde kabaca debelenmek değil. Maksat kesinlikle hep birlikte ortaya güzel bir şeyler koyabilmek. Sonuçta ne kadar çok kişi olursa, ne kadar beraber güzel şey yaparsak bu mutluluk o kadar katlanarak artar. Hem işi yaparken alınan zevk ayrı o ekip çalışmasında, hem de sonucunu aldıktan sonra o mutluluğu paylaşmak ayrı. Öbür türlü insan ister istemez umutsuzluğa, motivasyon düşüklüğüne düşebiliyor tek başına olunca. Çünkü ne yazık ki ülkemizde talep ettiğin her şey hop diye kucağına gelmiyor ya da kavga etmeden bir şeyi elde etmen mucize yani nadir görülen bir şey. Randevu almak bile mesele. Mesela yıllardır UYAB'ın erişilebilirliği için uğraşıyoruz. Yani bir bu yargının bir üç ayağından biri avukatların, görme engelli avukatların UYAB'a dijital sisteme erişilme için mücadele veriyoruz ama hala yol kat edemedik. Onlarca görüşmeler oldu. Hala yol kat edemedik. Dolayısıyla beraberiz, mutluyuz. Umarım daha çok meslektaşın katılımıyla daha da güçlü olacağız. Ve yakın zamanda yine çok güzel çalışmalara imza atacağız. Buna yalnızca katılıyorum diyebilirim. Belki Mustafa'nın bu noktada en önemli söylediği şey beraberliğimizin artması. Daha farklı, daha fazla meslektaşımızın da aramıza gelmesi ve belki bizim artık bu birbirimizi çok sevmemizden dolayı her fikrimizi kabul etme aşamasına gelmemizi önlemesi. Şu ana kadar bunu yaşamadık. Biz aynı zamanda çok iyi tartışan bir ekibiz. Ben şakası bir yana ekip arkadaşlarımla, iki hafta önceki konuğumuz Zeynep Çakır'la, Hüseyin Varol'la, Mustafa Keskin'le ve Songül Göreci'yle beraberce tartışmanın, ya şimdi bunu yapsak doğru mu olur? Bence olmaz diyerek konuşmanın çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bize çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Farklı şapkalarla bir arada olmanın. O yüzden bu ben aramızdaki uyak ilişkisini de çok seviyorum. Arkadaş, yoldaş ve meslektaş olmanın çok çok önemli çıktılarını beraberce görmek çok mutluluk verici. Çünkü biz aslında belli bazı çözümler de buluyoruz. Bunu yalnızca uygulamaya dökmeyi savunma sanatıyla kimi zaman, kimi zaman da avukatlığın farklı unsurlarıyla, Mustafa'nın da söylediği gibi şikayet mekanizmalarını tetikleyerek yapmaya çalışıyoruz. Mustafa'nın bulduğu çözümler bir yana, bunu hukuka yansıtışı bir yana, benim aslında en çok sormak istediğim soru, fikrini çok merak ettiğim nokta şu. Şu zamana kadar yaptığın çalışmalarda, ya bunun aslında cevabı çok belli ve bunun hala çözülemediğine inanamıyorum dediğin, daha doğrusu en çok bunu sana söyleten konu ne oldu? Bu kitaba erişim konusu. Çünkü ya şeyi anlarım, bir kanun olmaz, onun için lobi çalışması yürütürsün, yasamanın önünde yatarsın kalkarsın, partiler gezersin, böyle bir şeye hiç gerek yok. Çünkü 2012'de çıkmış bir yasa hükmü var ve bunu uygulamayan bir idare var. İnsan Hakları Kurumu tarafından ortaya konmuş bir ihlal var ve hala bu kararı iptal etmeye çalışan bir idare var. Somut adım atmayan bir idare var. Benim için çok hırs yaptığım ama hayal kırıklığı yaşadığım bir konu açıkçası bu kitap konusu. Günümüz dünyasında. Kültür Bakanlığı'nın da en azından bu attığı adımların ardından hukuk düzenimizin doğru yanıtı vereceğine olan inancımızın tam olduğunun belki yeniden altına çizmek gerekiyor. Anayasanın da aslında kapsadığı bir erişim hakkından söz ederken bunu geriye götürmeye yönelik bir idarenin, bunu geriye götürmeye yönelik kamu gücü kullanan bir idarenin bunu iptal etmeye yönelik tavrını hukukla bağdaştıramayacağımız çok açık. O kadar hızlı geçti ki zaman. Şu an keşke... Kesinlikle. Bu program bütün gün sürse diyorum ama Mustafa, sana çok teşekkür ederim. Bugün burada bu şekilde de bir araya gelmek ve birbirimizle ettiğimiz sohbeti başkalarının dinleyeceği bilinciyle konuşurken de samimiyetimizi kaybetmemek ve yeni yeni anılar oluşturmak benim için çok mutluluk vericiydi. Eminim başka programlarda da bir araya geleceğiz. Çünkü çetincevizpodcast@gmail.com e-posta adresine bizim tadı damağımızda kaldı. Yanıtlarını, cevaplarını alacağımı biliyorum. Çok çok teşekkür ederim bugün aramızda bulunduğun için ve yaptıklarını oldukça mütevazı bir şekilde paylaştığın için. Belki Hüseyin'le olan programımızda senin olumlu anlamda dedikodunu yaparız. Ya aslında daha şunları da yaptı da söylemedi diye. Bugün ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Onarı oldum açıkçası. İyi ki varsın ve iyi ki bu kaydı da gerçekleşip tekrar sohbet etme fırsatı bulduk. Aynen öyle. İyi ki sen de varsın. İyi ki beraberce var olmaya ve bu var olma mücadelesinde karınca kararınca iz bırakmaya devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, dünyanın tüm nöro çeşitlerine açık radyoda engelli hakları aktivistliğini özne sıfatıyla yapan avukat Mustafa Keskin'i dinlediniz. 2 hafta sonra değerli arkadaşımız avukat Hüseyin Varol'la bir arada olmayı amaçlıyoruz. O zamana dek kendinize iyi bakmanızı diler. İyi günler de görüşmeyi isteriz. Hoşça kalın.